Od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 23 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kibice odliczają godziny przed polskimi piłkarzami mecz o wszystko ze Szwedami. Przed gwałtownymi burzami z gradem we wschodniej Polsce ostrzega Instytut Meteorologii. Ambasadorowie państw Unii dali zielone światło dla sankcji gospodarczych wobec Białorusi. To mecz o być albo nie być na Euro. Polscy piłkarze o 18 zmierzą się ze Szwecją. To ostatni grupowy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich mistrzostwach Europy. By awansować do 1/8 finału, biało-czerwoni muszą wygrać. Po remisie i dobrej postawie w meczu z Hiszpanią kibice liczą na zwycięstwo. Ten pierwszy mecz, co grali ze Słowacją, to był masakra. W drugim meczu pokazali się, żeby tak grali w tym pierwszym meczu, można by było spokojnie spać. 1-0 dla Polski. Mieliśmy remis z Hiszpanią, Szwecja też, ale jakbyśmy zagrali bardziej ofensywnie, to na spokojnie byśmy tam ustrzelili coś i to o wiele szybciej niż w meczu z Hiszpanią. 1-0 dla nas. To jest nie tyle przeczucie, a sugestia. Może się uda. Dodajmy, że Szwecja ma już zapewniony udział w fazie pucharowej Euro. Zapraszamy na naszą specjalną audycję meczową. Zaczynamy o 17:00, godzinę przed spotkaniem. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodniej części kraju. Wystąpią w drugiej połowie dnia i towarzyszyć im będą niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 90 km na godzinę i grad do 2 cm średnicy gradzin, a nawet możliwe, że więcej. Jak dodaje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, we wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Cały czas we wschodniej części kraju mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzisiaj maksymalne wartości na termometrach to 32 stopnie Celsjusza, szczególnie we wschodniej części województwa mazowieckiego. Natomiast województwo podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, ale też podkarpackie i małopolskie, tutaj do 31-32 stopni również mogą poszybować właśnie wartości na termometrach. A więcej o pogodzie po serwisie. Późnym wieczorem Sejm rozpatrzy wnioski opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. A wcześniej o 20:15 posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jak powiedział dziennikarzom, Ryszard Terlecki w głosowaniach tych będzie obowiązywać dyscyplina. Wszystkie głosowania są objęte dyscypliną. No ja mam dobre nastroje, no zobaczymy, jaki będzie wynik. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroga mówi, że posłowie partii Jarosława Gowina będą głosować za odrzuceniem wniosku opozycji. Są to głosowania personalne i tutaj przy takich głosowaniach personalnych jako Porozumienie będące w składzie Zjednoczonej Prawicy będziemy głosowali za tym, aby marszałek pozostał na swoim stanowisku. Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, głosowania w sprawie odwołania ministrów i wicemarszałka planowane są około północy. Ambasadorowie unijnych krajów dali zielone światło dla nałożenia sankcji gospodarczych na białoruski reżim, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Przedwczoraj na restrykcje sektorowe zgodzili się ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii. Procedura ma być finalizowana jutro rano i później decyzja zostanie opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym. Papież jednoczy się z poszkodowanymi przez sobotni pożar w Nowej Białej na Podhalu. Franciszek podczas audiencji ogólnej zapewnił ofiary o swojej bliskości. Papież nawiązał do pożaru, zwracając się do Polaków. Grazie Dio, non ci sono stati morti. Dzięki Bogu nie było ofiar śmiertelnych. Prośmy o łaskę pocieszenia, umocnienia i ludzkiej solidarności dla tych, którzy stracili domy i gospodarstwa. Franciszek życzył Polakom spokojnego lata przeżywanego w obecności Boga w Duchu Świętym. W katechezie napiętnował kaznodziejów, którzy korzystając z nowych środków przekazu, zamiast głosić Ewangelię, prezentują się jako prawdziwi strażnicy prawdy. Twierdzą, że wyłącznie ich interpretacja wiary chrześcijańskiej jest prawdziwa. Papież powiedział, że usiłują oni rozwiązać dzisiejsze problemy, cofając się w przeszłość i zastępując radość wiary surowością reguł. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt sklepowo-gastronomiczny. Chodzi o nową markę Orlen w ruchu. Do końca roku w największych miastach ma powstać kolejnych 40 takich punktów. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że marka Orlen w ruchu będzie działała w trzech formatach.

No właśnie, a państwo ile obstawiają, jak się przygotowują do dzisiejszego spotkania? Przypomnę, już niecałe 5 godzin do meczu Szwecja-Polska na Euro 2020. Zachęcamy do korespondencji, proszę nam opowiedzieć, proszę być może wyśpiewać to, jak państwo przygotowują się do ostatniego meczu fazy grupowej. Dodajmy. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl to adres mailowy, 2273, numer telefonu, jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby w audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, ale jeszcze do drugiej, do 14 u nas powtórka z rozrywki, jako że dziś Dzień Ojca i o tym też coś do śmiechu będzie. Od niecałego roku w sieci działa kanał z muzyką rockową dla dzieci. To propozycja nie tylko dla tatów, dla młodszych, starszych, z rockowym pazurem, by przekazywać te właśnie fantastyczne nutki we krwi swoim milusińskim. I o tym powiemy już za chwilę, ale także pamiętamy, spoglądając w kalendarz, że noc świętojańska przed nami. Litwini, Łotysze obchodzą hucznie ten właśnie dzień i również do naszych sąsiadów zajrzymy przed 14. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Rockowa muzyka, aż owszem, proszę bardzo. Kwadrans po godzinie 13. Witamy w ojcowskiej strefie kibica. Witam. Do 38 minuty Polska będzie prowadziła już 2-0, a przy okazji chcę złożyć najlepsze życzenia tacie Tomkowi z okazji Dnia Ojca, najlepszemu ojcu na świecie i wspaniałemu rowerzyście. Pozdrawiam. No dobra, dobra, a co w drugiej połowie, bo na razie mamy 2-0. No chyba będzie więcej, prawda? 2-2 i 7-3, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, 7-1-3-3-5. Niech będzie, że do 15 ojcowska strefa kibica. Polecamy i zapraszamy. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Te wspomnienia były bardzo, bardzo kolorowe w Dniu Ojca, także Państwo na ten temat troszkę bardziej poważnie, również pamiętając o tych ojcach, którzy patrzą na nas z góry. Bardzo serdecznie dziękuję, sygnał od pana Marcina, nie tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych, za co Państwo chcieliby podziękować swoim ojcom, czego się od nich nauczyliśmy. Zachęcam, to w mediach społecznościowych, u nas także kontakt na antenie na 3 sposoby, mailowo, telefonicznie i smsowo. Niektórzy z Państwa w kontekście muzyki również wspominają, że rodzicom, szczególnie ojcom, dziękują, są wdzięczni za wykształcenie muzyczne, za słuchanie radia, za konkretne gatunki muzyki, czy nawet konkretne kompozycje, zespoły. No właśnie, jest taka możliwość, by samemu też pograć, pokoncertować, popróbować własnych sił, ale wcześniej może posłuchać, bo z pazurem, czadem i odpowiednią głośnością, a do tego mądrze. Od niecałego roku w sieci działa kanał z muzyką rockową dla dzieci, nazywa się się Rokozaur. Dlaczego powstał? Czemu ma służyć? O tym opowiedzieli naszemu reporterowi współtwórcy kanału Anna i Maciej Frąckowiekowie. Lubię, bo mi się podoba. Wszystko. Rokozaur. Chcieliśmy zapełnić pewną lukę w mediach społecznościowych i gdziekolwiek w internecie. Faktycznie przeglądaliśmy internet i mało jest tego typu muzyki i stwierdziliśmy, że warto by było tą lukę uzupełnić. Rockowa muzyka dlatego, że ona chyba tak trochę fajnie kształtuje dzieci, uczy ich rozpoznawania różnych instrumentów, jest żywa, jest przyjemna, a mało tego, zbyt dużo dzieci słucha takiej płytkiej muzyki, takiej byle jakiej. A tutaj mamy żywe instrumenty, bardziej czują dzieci. Gdzieś w wysokich górach wicher mocno dmie. W skład projektu wchodzi 6 osób. Główną osobą, głównym założycielem, pomysłodawcą całego projektu jest Tomek, który zajmuje się aranżem i produkcją tych utworów. Wraz z swoją żoną piszą także teksty. Kolejnym ogniwem bardzo ważnym w tym całym projekcie jest Bartłomiej, który w Poznaniu, że cały ten materiał dotrzyma aranżę, to całość montuje, miksuje i dogrywa wokale już te docelowe. Rokowy refren, bo ja jestem roko. Tak naprawdę całość spada później do nas, czyli do mnie, do Ani, mojej żony i do księdza Rapiora. Zajmujemy się po prostu stworzeniem obrazka do tej muzyki, którą Tomek skomponuje. Próbujemy właśnie połączyć obraz do dźwięku. Zastanawiamy się nad scenariuszami, nad aktorami, ale tak naprawdę wszyscy razem gdzieś to współtworzą i cały czas na bieżąco ze sobą to wszystko konsultujemy. Piosenki są praktycznie o wszystkim. Staramy się też takie wartościowe rzeczy poruszać. Tu ostatnio taki hit zrobiła Babcia i Dziadek, gdzie jest pokazana taka rodzina dla nas właściwie w naturalnej sytuacji. Babcia formę ma, na gitarze gra, umie tańczyć rock'n'rolla. Są to piosenki, które mają dać dzieciom dużo radości, dostarczyć energii, żeby one przy tym fajnie tańczyły, ale też poruszamy takie tematy jak uzależnienie od telefonu i mamy jeszcze kilka takich fajnych pomysłów, żeby zaznajomić te najmłodsze dzieci, zwłaszcza z różnymi zawodami, służbami jakimiś porządkowymi i zobaczymy, co jeszcze nam przyjdzie do głowy. Bo ja jestem roko! W tym momencie bazujemy na własnych siłach. Gdzieś tam angażujemy własne dzieci, siebie, znajomych. Jeśli ktoś z znajomych też wyraża zgodę, że jego dziecko chciałoby wystąpić, zaśpiewać, jak najbardziej. Także na razie działamy tutaj gdyby w obrębie własnych rodzin. Nasz syn także występuje, nawet miał taki mały epizod, że na perkusji troszeczkę pograł. On tym wszystkim żyje, bardzo się cieszy i właśnie fajnie, że możemy rodzinnie coś razem zrobić, co sprawia nam wszystkim przyjemność. Nie pikaj, tylko skacz wysoko! Staramy się coraz bardziej to rozszerzać. Spodobał Ci się film? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymać informacje o nowych piosenkach. Z Rokozaurami rozmawiał Jacek Marciniak. No a Państwu zdarza się, może tatusiom zdarza się razem ze swoimi pociechami muzykować. Zachęcam, można podsyłać próbki mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Może to być zwykłe, tylko takie... Niby nic, ale wspólnie z dziećmi... Robi wrażenie z rokowym riffem. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 71335. 24 minuty po godzinie 13. To co? Szarpiemy za wiosło, proszę bardzo. Set up, I can't stand another word. 28 minut po godzinie 13, trójkowa ojcowska strefa kibica dziś, nie tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych, za co chcieliby państwo dziadki podziękować swoim ojcom, no i czego się można nauczyć i czego życzyć. Wcześniej mówiliśmy o sąsiadach, no to tak troszeczkę połączymy temat dziadków i sąsiadów. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, Spyszek ze Śląska. Ja chciałem nawiązać do grzeczności. Dzieci były tak wychowywane, że jak nie powiedzieli sąsiadowi dzień dobry, to dostali może od ojca lanie. A ja znam taki skrajny przypadek, facet, znajomy mi z Zabrza, w windzie mu ktoś nie powiedział dzień dobry, to go podał do sądu. Można nawet to sprawdzić w latach 80. sprawa sądowa w Zabrzu. No i to jest śmieszne. Ale to było prawdziwe. Pozdrawiam. Trochę śmieszne, trochę prawdziwe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, może dzieciaki rozrabiały głośno sąsiad. Nie, nie chcę w żaden sposób tłumaczyć. Może próbowały koncertować, może w jakiś sposób świętowały z ojcem. No, nie wiem, ciekawostka do sprawdzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały, a już za chwilę o niezwykle uroczyście świętowanej nocy świętojańskiej. To już za chwilę zachęcamy do pozostania z nami. Prawie 13.30. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, 28 minut pozostało do godziny 14. Mobi tak głośno zrobiliśmy, że aż było słychać na Litwie. Jest z nami nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Witam cię serdecznie. Jest, witam Piotrze. Dzień dobry państwu. O Dniu Ojca dzisiaj mówimy. Jak jest świętowany ten dzień, tam gdzie jesteś? Dzisiaj nie jest świętowany. Na Litwie świętowany jest w pierwszą niedzielę czerwca. To jest taka analogia do Dnia Matki. Dzień Matki jest świętowany nie 26 maja, jak u nas w Polsce, tylko tutaj na Litwie w pierwszą niedzielę maja. Litwini i Łotysze będą dziś za to świętować Noc Świętojańską. Jest to tak ważne wydarzenie w tych krajach, że zostało wpisane na listę świąt narodowych. Jak wygląda takie świętowanie Nocy Świętojańskiej właśnie w krajach bałtyckich? O, jest rewelacyjnie, bo po pierwsze no, to, że zostało to święto wpisane na listę tych świąt narodowych, oznacza, że na przykład na Łotwie dzisiaj i jutro nie trzeba iść do pracy. Na Litwie 24 dzień czerwca jest tym dniem wolnym od pracy, więc możesz sobie wyobrazić, tak jak państwo mogą sobie wyobrazić, co dzieje się wieczorem, a także w nocy, w zasadzie przez całą Noc Świętojańską. Jedno wielkie świętowanie. Tak, jedna wielka impreza, można powiedzieć, bo to znaczy jedna wielka impreza. Wiele imprez w całym kraju, w miastach i miasteczkach. Tutaj w okolicach Wilna, ja parę razy byłem na takich imprezach i prywatnie, i zawodowo, żeby porozmawiać z ludźmi. Tutaj w okolicach Wilna zazwyczaj odbywa się to w Parku Regionalnym w Werkach. To jest takie fajne miejsce, bardzo ładne miejsce zresztą, z fantastycznym widokiem na rzekę Wilię, która przepływa właśnie tamtędy. I tam jeszcze przed pandemią każdego roku przybywały setki osób, aby po pierwsze pożegnać słońce, czyli żeby podziwiać ten zachód słońca, a przy okazji śpiewać również. Są śpiewane takie hymny na cześć słońca. Można tam też pleść wianki. No i oczywiście po prostu oglądać koncerty. I tak też będzie dzisiaj, bo widziałem program, który został przygotowany. Tak będzie jak przed wybuchem pandemii. Dodam, że takim centrum świętowania na Litwie jest była pogańska stolica Litwy, Kiernów. Znajduje się tam rezerwat kulturowy, przepiękne miejsce, też nad brzegiem rzeki Wili. Można tam usłyszeć również hymn pożegnania ku czci zachodzącego słońca. Można wziąć udział w korowodach dookoła rozpalanych ognisk, uczestniczyć w skokach właśnie przez ogniska i tańcach wokół nich. Jest też o północy puszczanie wianków, no i nad ranem można umyć się rosą, bo na Litwie Noc Świętojańska ma jeszcze taką inną nazwę, mianowicie Święta Rosy. No i jeżeli chodzi o to dzisiejsze świętowanie, to rozpocznie się ono o godzinie 20 w Kiernowie, a zakończy dopiero o 4 nad ranem, kiedy wzejdzie słońce, wtedy będzie można powitać to właśnie słońce. No, tak jak wspomniałem i tak jak ty wspomniałeś zresztą, to są święta bardzo ważne, zresztą dla Bałtów na Łotwie to święto nazywane jest Jani lub Ligo, tutaj na Litwie Jonines. No, rozmawiałem o tym z przewodnikiem po Litwie i Łotwie, z Janem Boguszko, który przypomniał, że jako pierwsi dzień ten na listę świąt państwowych wpisali właśnie Łotysze. Początkowo Łotysze bardzo huśnie świętowali. Raz udało się mi być na Jana na Łotwie, ogromne święto. No i później tutaj była taka kampania, że zrobić wolne święto Janów. No i w końcu wyszło to święto. No i tutaj, jak nie było pandemii, to zawsze jakieś koncerty, święta. Czuje się ta świąteczna atmosfera. No i na Jana, jak dzień wolny, to rozluźnienie większe czuje się. No właśnie, rozluźnienie większe się czuje, ten powrót do tych starych zwyczajów wśród Bałtów. Był też pewnego rodzaju manifestacją swojej narodowości, odrębności, kiedy kraje bałtyckie należały jeszcze do Związku Radzieckiego. Mówił mi o tym Dominik Wilczewski, dziennikarz i publicysta Przeglądu Bałtyckiego. Dziennikarz i publicysta, który też weźmie zapewne udział w różnych imprezach, bo przebywa obecnie na Litwie. One się stały na nowo ważne, szczególnie w tym okresie odrodzenia narodowego, już pod koniec rządów radzieckich, kiedy kraje bałtyckie starały się o uzyskanie najpierw suwerenności, potem w końcu niepodległości. Było taką okazją też do celebracji wspólnotowości, do tego, że jesteśmy razem, jesteśmy jednym narodem i myślę, że to do dzisiaj się utrzymuje w społeczeństwie litewskim, mimo że zupełnie jest inny kontekst społeczno-polityczny. Polityczny jest już zupełnie inny. będzie gwarno, będzie wesoło, zapłoną też ogniska, chociaż na Litwie jest gorąco, w Wilnie jest bardzo ciepło, upały panują tutaj tak wielkie jak w Polsce, ale dodam jeszcze, że tradycyjnie podczas Nocy Świętojańskiej przeprowadzane były i w dalszym ciągu przeprowadzane są zwyczaje i obrzędy, które znamy również w Polsce, to puszczanie wianków po wodzie, te ogniska, również w wielu częściach naszego kraju oczywiście są organizowane w Noc Świętojańską. Może nie mają tak hucznych obchodów w związku z tym, że niestety jutro trzeba iść do pracy, a tutaj nie, ale mimo wszystko podejrzewam, że tych cech wspólnych można znaleźć zdecydowanie więcej. No, obchody Nocy Świętojańskiej na Litwie to też bez wątpienia okazja do tego, aby odpocząć, wyjechać na kilka dni nad morze lub też nad jeziora, no bo na Litwie dzisiaj po południu oficjalnie rozpocznie się długi weekend i podejrzewam, że większość mieszkańców ruszy do jednego z najbardziej znanych kurortów, do Połągi, gdzie też imprezy z okazji Nocy Świętojańskiej również będą się odbywać. No, warto też dodać, drodzy Państwo, że jeśli ktoś odpoczywa dzisiaj na przykład w północno-wschodniej Polsce, no to być może warto pomyśleć, aby na chwilę odwiedzić swoich północno-wschodnich sąsiadów, tym bardziej, że od poniedziałku można tutaj przyjechać bez obowiązku posiadania testu na COVID-19, ale taką ankietę Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego, która dostępna jest w internecie, trzeba wypełnić. I tyle wystarczy, chociaż warto mieć przy sobie również na przykład certyfikat covidowy, jeżeli ktoś na przykład się zaszczepił, albo jest ozdrowieńcem, albo wykonał ostatnio test. Do tego zachęcamy i bardzo serdecznie dziękujemy za to zaproszenie. Tak jak mówili twoi rozmówcy, wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście pandemii chyba najbardziej tego potrzebujemy, takiego poczucia wspólnotowości, tego wspólnego właśnie świętowania. No to udanego świętowania życzymy. Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dziękuję, to ja po litewsku jeszcze powiem. Aciu. Aciu. Kamil, aciu. Za 21 minut, 14. Minut pozostało do godziny 14. Ojcowska strefa kibica. Ojcowska dojrzałego ojca. 2 2 i 7 3. chciałbym złożyć życzenie dla mojego taty. Ma 88 lat, jest pesymistą i wielkim kibicem piłki nożnej i dlatego chciałbym życzyć mu, żeby dzisiaj Polacy wygrali z tym telewizorem, a uciskuje, dlatego dla mojego taty, on ma na imię Czesław, dlatego życzenia, żeby ten mecz był wygrany, żeby nie uciskiwał chociaż dzisiaj. Proszę zdrowo się trzymać, przekazujemy najlepsze życzenia. Mówiliśmy o tym muzykowaniu, wspólnym, rockowym muzykowaniu. Państwo także. Telefonuję w sprawie wspólnego muzykowania z dziećmi. Tak się składa, że trochę muzykuję, gram na perkusji i takim moim wielkim marzeniem jest, aby w szkole u mojej córki stworzyć zespół, który będzie mógł okazjonalnie występować, złożony z rodziców i z uczniów. Widzę to tak, żeby wszyscy występowali pod szyldem The Mamas and The Papas, ale niestety mam mały problem z kompletowaniem składu, więc taki apel do ludzi z Bielawskiego STO, jak to słuchacie, zbierzmy się, zagrajmy, zróbmy coś fajnego dla naszych dzieciaków, zróbmy to razem. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, albo kontakt przez redakcję. Polecamy się, przyjemnego muzykowania. Już za chwilę u nas, o Dniu Ojca właśnie, powtórka z rozrywki. Sylwia napisała na trójka do trzeciej @polskieradio.pl. A co pan, panie redaktorze, tak powiązał temat ojca z sąsiadem? No przecież sakramentalny. Kto jest ojcem tego dziecka? Pomoc sąsiedzka. Za 13.14 czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry się z panami. Dzień dobry. No i cóż, w takim razie... Wszystkiego najlepszego naszym kochanym tatom. Oczywiście. Się po nich, że znikną za zakrętem, albo co gorsza, wcześniej w toni. Ten tata tam, to tata Adama, to tata Adama, ten tam. Ten tata tam, to tata Adama, to tata Adama, ten tam. Tu się za czymś goni, albo ucieka przed, a nogi same, choć przecież umysł i wola, a ręce same i wciąż i do końca, choć bolą. Ten tata tam, to tata Adama, to tata Adama, ten tam. To tata Adama, to tata Adama, ten tam. Tu drze się szaty o nic, czasem o być czy nie być. I się herbatę słodzi, albo nie słodzi, ale nikt nie spróbuje już po wodzie chodzić. Piotr Woźniak, syn Tadeusza Woźniaka, ale po prostu muzyk, artysta, i który rzeczywiście te statki, które są puszczane, mi również kojarzą się, bardzo dobrze pan redaktor wybrał, kojarzą mi się właśnie z dzieciństwem, z czasem spędzonym z ojcem. Tak. Mogły być z kory, mogły być z papieru. Tak, dużo tego czasu było razem? Było. Jest jeszcze. Tak. Co poczytuję sobie jako, muszę przyznać, też dar i wyjątek. No. No tak, nie każdy miał tatę. Wielu tatów jest w pracy, ojców. Tak. I zarabiają ciężkie pieniądze, ale no niestety zapominają o tym, że w domu ktoś czeka. Tak. I że ten kontakt jeszcze mam po dziś dzień, to też jest dar, który noc trzeba celebrować. Tak, bo czasem do tego trzeba dojrzeć. No, nie wszyscy mężczyźni lubią małe dzieci na przykład. No, dobrze, zrobiło się zbyt nostalgicznie. Tak musiał się zrobić. I taki też wymiar może mieć nasza krótka audycja, czemu nie? Może. Przejdźmy do śmieszniejszych. Dobrze. Dzień dobry, panie profesorze, można na minutkę? Tak, proszę bardzo. Ja jestem ojcem Marcina Korczyka, a tego z 6C. Gratuluję. No i co? No właśnie,